دو د امام او د مقتدی کې امام بکم زه ودریږي او مقتدی بکم زه ودریږي. الفصل الاول فصل اول دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته قال بت فی بیت خالتی میمونا وی ماش پتی رکڑی و پکور دخپل ماسی میمونی رضی اللہ عنہ کی میمونا بنت الحارس ام المومنین ادتا اخپل والد ویلی و عباس رضی اللہ عنہ تب انن نبی علیہ السلام دی کرش پک اګوره بچی سکای نو چې کوم مز د تهجد او غي کین نو مونږ ته ماته به سوال بیا وې. فقام رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و را پورته شو د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم مز کو نو دم زرزر او دسو کو فقمت و یساره دې ګس طرف لوتره د مسلې پته ولا نو یو په نوافلو کې امامتی را نه ادی کیسه بلنم نشته نو ورته هزار شانه اقامت نه چالويلي جراشه نو کدا زو چا په زودري دو نو خا خبره فاخذ بيدي ويني ول اعظم من وراء زهري رستو د شانه رستو د شانه لاس د الله حبيب صلى الله عليه وسلم نيو فعدلني نو برابر کوم ځکه ذالک دارنګ می ورای زهری رسول شان الى الشق الیمن خی طرف لا متفقن علیه. اگر روایاتو کی مختلف الفاظ راغلی یو مقتدی سنت طریقه دا چې امام خی طرف له بودری یا او که غس له بودری ته څنګه به راتاوي نو روایت یې صحیحو کې راغلی او کې راغلی زما سره یونیو نو ګس طرف لیکم بازی کې راغلی چې خی لاس نه یونیو بازی کې راغلی غوګ نه یونیو بازی کې راغلی د مټی نه یونیو. علماء لیکلي وای قضیه یا ودا دا بار بار نه ده نو بعضی وی روایت دا اخذ الرأس ارجح ده زکه اتفاق دا اکثر و پده ده چیزی دا سی دا سر نونی وم ورندانور الفاظم روایاتی صحیح و کراغلی. نو معلوم دا شوا چی دا یو مقتدی دا امام پس ادری دل بخی طرف لئی که چره گس طرفم دا ادری دووی نو دے بے پا موسکی را تاولو نا دا د جمهور علماء کرام مسلک. اکه څوک ګس طرف ته ولاړی دا موز صحیح شو کنا علماء لیکلي صحیح شو خدا ګناهګار دی د سنتو خلاف راغیا دا د جمهور اهل علم قول دی. آبادی وی مجھے باطل لیران امام احمد سے مسلک تھے لیکی او بلا مسلم دائے اتا زدفی کی کتابونوں کی ویلے چی او کسبا دے امام خی طرف لودری گی خدا با برابر وی کرستو بائی نو گن علماء وی چی مقتدی امام با بلکل برابر ودری گی دا د عمر د ابن عمر د انس د ابن عباس رضی الله عنهم قول له او دا پایمو کې امام ابو حنیفه او د امام مالک رحم الله قول له امام ابو حنیفه رحم الله وای چې امام سره بده برابر وي لکه څنګه چې دوه کسان په صف کې ولاړ وي. محمد ابن الحسن امام محمد وای چې یا دعو اصحاب رجليه عند عقب الامام د امام د پوند سره بده د ګوت سرونه کی د رسوبته ولاړ وی. امام شافعی مولا موي چې امام نه د لګرستو دريږي. علامه شوقانی پنل لوثار کی وای وليس عليه فيما اعلم دليل. وای په دې خبره چې رسو بودريږي څه دلیل نشتا. اید سا تابی و ایز وردن نشم از اوال شو ده غرمی ٹیم عمر رضی اللہ نو نفل کول و ایزم ور پسی ادری دم نو زی نیز دیکم از آن سره بلکل خی طرف لبرابر کم سیکم خی طرف لبرابر کم. اگور ادی حدیث کی گنی فیدی را لی یو دا چی دو کسان جماعت تے اے یو امام دی او مقتدی دا جمع دی بل جمعی مسکی لکه ابن ماجا پی باب تر دی بابن الاسنان جماع نو انعقاد دی جماعت پا دو کسانم کی گی حقیو پا کی معشومی نو سنگ خبر دا نو آنست رضی اللہ وی صلی اللہ تمہار نبی صد زم وانا یو میدین ابن عاشر سینی و ایمان الله د حبیب سره موضوع کو لسکاله عمر می زیخی طرف له درول ادی باندې علماء او باب متړلې په منتقا کې ابن تیمیه وای رحمه الله باب ان قاد الجماعت بیسنین احدهما صبیون یو په کیسه وی معصوم وی علامہ عینی وی جواز د اقتداء د معشوم د بالغ پسې بعض علماو منع کړي چې په معشوم باندې نقاد د جماعت ناراضي لکه امام ابو حنیفه رحم الله او دغه مرګري وای چې جماعت لا تنعقد بسفبیه او ای دلیل پیش کئی چه رفی القلم عن ثلاث و دلتا روایات سی حراغ دی امام شافعی رحمه الله صحت طرف تلار دی فرق ندیکڑے بین الفرض و نفل او امام مالک امام ابو حنیف رحمه الله و ای پا نفلو کی صحیح دی خو پا فرضو کی صحیح ندی بلدی کی اوبلا مسئلہ را چی فکر کی رازی امام دا چار امامتای نیت نرکے اور پس اقتدا کے نبی علیہ السلام خود ابن عباس رضی اللہ عنہ دا امامتای نیت نو کڑے احناف اگر دو قولو ندی وی دا سڑو دا پار جسو کی امامتی کئی نو امام با دا امامتای نیت نکئی ها پا حق د زنانو کې شرط ده وی اسینا چرت خز ده سڑی سره محازات را نشی او شوافی وی مطلقی نیت نشتا لکن نبی اسلام پا رمضان کی پا خپل اعتکاف خانه کی مسکولو اصحابو اور پا زیرال ٹوڑو اور پس نیتو توڑو پیغمبر نیت نو کڑے تاسول دا حدیث رست را روان ده دا مسله ګوره په حج کې ډېره پیخیږي کله د خوځو او د سړو اختلاط راشي دا هغه کزه تاسو لوام چې د 1000 نسیوا عمله دی د پاره تنخواګانې سعودي حکومت ورکړي چې تاسو کوشش کوئ چې خوځي او سړي په منځونو کې اختلاط را نشي قدل ته زورګونه خلک خوځي سړي او زه طواف کوي نه د مز نه نیمه ګنټه مخ کې ولاړی خوځي رو باسي خو خوځه د جامانینه او خزی سره لاسمه اینا چه دیر و لوجی روزوناتی او پلا مندی کی دیکی اقامت شورو جی بس گڑ وڑوال را غی نا احناف داوی چی کشر امام دا خزو دا امامتای نیت کلی کنا نو فساد رازی د چا فساد راغې د سړی راغې فساد چې ور سره ولاړ دی. خدا غزه علما وای چې په دې نیت او نه نیت باندې څه دلیل نشته. ذخیره د احادیثو کو چاڼ کې ای وای ندا بشرت دغه نه کیږي به دې د نیت یې کړې دې نه کړې. بلګورا زیاد د دې فساد د پاره دلیل داده چې اخرهن من حيث اخرهن الله. دا حدیث مرفوع نه د صحابي قول له تاسو شه دا د صحابي قول د ابن مسعود رضی الله عنه. دیو جنما شیخ محمد حسن جان سیو رحمت الله علیه زمو مشفق استاد او ډېر کله ام سره پلا رسی بس کله لوم به مون سره ایثار شو نو ما ور سره زل دا مسلو ناغوی وای دا سختی نه د پکار پکار دې چې خزی او سړی دی جدا شي خو کدا سه اوس عذر راغه نو د فساد حکم لګول نه دی پکار. دا یو خو یو مسله اجتهادیه ده بل دلیل مضبوط نه ده څه پوښوي په خبره باندې خبره ګوره ګوره وزندار ده پر دې خزی چې سړی سره ودری دا نو د موز غار څخه ختم شول پوښه په خبره باندې قچون کې په حرم کې ځنې وخت داسې ضرورت راغې سره د دین شری علماء دای پولیس دای دې لپاره زورګونو خلکو له تنخواګانې ورکې چې لار کې څوک مپریزا خزی او سړی چې په مسجد درنه او ځینې شي دا سره په حرم کې د طواف د وجه دا مسله ده. مسجد نبوی کې د زنانو ځان لځې ده دلته باقاعده څوکیدار ولاړی د زنانو په دروازې سړې نه پریږي او سړو پاغه خزه نه پریږي دای ځان ته باتھرومونه دي بار ځای ځان ته ده دغه کې باقاعده عمل ولاړی ته نه پریږي. نور مساجدو کې د ډېر خلې ترتیب ده مسجد خیب کې خدا کتر یې کنه د زورګونو لکونو زنانو لرستو سي خو بده دي طواف د وجه نه په مسله نه پويږي ا طواف پوس خو په سلور 15 پک ځای کې طواف کیږي نو بس طواف د سو کې بندایم نه کوي ولې مز نه مخ کې بند کوي نه بندای بده کې اقامت شروع شو بس بیا سوک دا شو درو چې خزه د مخ کې دا سو کې او په لږه سو بل په لږه په ټولې پریشانی نو دا ګوره یو ابتلاء عامه ده یو مسله ده چې کمزه کې علما په کومه مسله کې مبتلا شول دای قول پکې معتبر دی ای پدی کې مونږ خود ته یو ګټه راشه وزن چې ته جوړ شوی پدی کې د حرم علما مبتلا دی هغه یو کمیټي ناشې پدی خبرو سوچ کړي کم خلک چې پکې مبتلا ني باز خلک ویل چې دا طواف جدا کړې ته نړ شې جدا یې کړه ها ها یو لوی حکومت څه او ټول توجه د حج د پاره ای هر قسمه سہولتونه سکه ور یو کال یو سوچو کې چې هغه کیسې نقصان بل کال بل سوچو کې بل کال بل سوچو کې اوس یو کال حادثه جوړه شوی دا غي نه پسې داسې ترتیب جوړ کړو چې اجان د میدان راځي داسې تیتر بیتر کی کنه لارې بندې کړې جوړې نو څوک په یو لار او څوک په اوټا ډوټې جوړې کینا هغه یو ځل لار کې را لا دمر سوچ غیل وکړو چې اوس بته د مل پزې درې مل راتاويږي خو په لار ټیل نه جوړېږي سو کې په دې لار تقسیم کو سو کې پولیس بلار دے باقاعده اثر زر لار بند کی نو هغه ځکه چې سو کې بیا هغه حکومت له دعاګانې کوي لکه ډېر خدمت کوي او د مزید توفیق دی الله ورکی ا په کار انداز دې کده عمل کې ټول چلیږي په دې خو بلاغي باوجود هم بس دې په لورزنې وخت دا ټول دنیا یو ځین تنظیم جوړ کی خود تقدیر مقابله تدبیر نشی کوله. نگور نوافلو کم جماعت راغنی دا غم رده دا باز علماء خو مطلقا نوافلو کم امامتی جایز گرنی احناف یو قول ذکر کئی وی نوافلو کدی پلو گره نوافلو کی جماعت درست خو بلا تداعی بلل بولنه کې چې ګنې کې ګیلان چې الله مو با خشپیل به موږ د نفلو جمع کوو کو سوک راځي او بعضې پکې د رمضان او غیر رمضان کې زموږ په فکر کې لګولې وای که رمضان کې تداعی وشي نو څه خبره نه ده. د رمضان او د غیر رمضان جدا حکم دی ځکه قیام الليل څه شی دی او وای قیام الليل رحمکم چې ته حرم وازونه مورید دي کنه هغه د لیسپیکر دغه رادیو باندې نشر کی کنه قیام الليل رحمکم الله نو خلق بس ټول څه په انتظار ناش دي. متفقن علیه وان جابر رضی الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جمزكي فجئت نظر عالم حتى قمت وين يساره زودر دم د الله حبيب گس طرفتا فاخذ بيدي دلاس نيونيم فادارني راتاويكم حتى قامني يمينه في طرف له درولم ادي په وګوري مخله نه راتاولو مقتدی و امام نه مخکې کینه کړي مخکې کو غبط امام پاتې نشو کم پله راتاو کو نو په موس کې ګور ادا سه حرکت کول یو سړی راتاول داد اصلاح الصلات د پاره یو دا په کې درستی نو کې مقتدی تاسو د غوګونی او ګس تر ولادي په لری راتاو کو ګور قدمونه مرال ګرځې دلم رال خدا دې اصلاح الصلات د پاره دی پیغمبر دا سګری پرې کې په موږ کې فساد ناراضي. ثم جاء جبار ابن سخر بیا راغله او جبار ابن سخر رضی الله عنه تعالی جلیل القدر صاحب دې بدر کېو او دې دغه وخت کې د دو دیر شو کالو بیا هوت کې طول جهادونو کې د الله د حبيب سره او ادا یو پاغا او یا کې او چې ليله العقبه کې بیعت کړو هدا په مدینه منوره کې بیا وفات شه دراغه فقام عي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دې ودرد جبار ابن سخر د الله د حبيب ګس طرف تا فاخذ هذا الله حبيب رونيول بيدين اعظم د دواړو لاسونا ونيول نبي عليه السلام بيدين على سن زمون دواړو اپ مسلم کې راغلي بي ايدينا په لفظ د جمع سرا فدفانا نمږه رستکو حتا قامنا خلفه اوزان نه رسودرولو دا د اصلاح الصلات په نيز ځان نه شکل د سب په شکل کې ځان نه رستو کول نو دي کې ګوره جواز د عمل یسیر راغله نه پسکي په مسکې دنه ادا د حاجت د پاره مکروه نه دي ا دې کې دا مثلا مروته یو مقتدی به خي طرف لې اګه ګس لودرې د امام به دی خي طرف لرا ګرځي ا دوه مقتدیان صف دې لقدرې او درې اونډر صف دې نو دوم صف دې ابن مسعود رضی الله عنه یو مسلک دې او ای دوه به یو به خي طرف لولاړي بلګس طرف تا علما او لیکلي غیت دا حدیث نو رسیدلې یا زه تنګو نو کزه تنګ یا عذر وی او زه نشته نو کوم پله بودريږي بیا که امام زره په سب کې ودري دلنو ډیر زینو کې دا سی کني یا غیت د دې حدیث دا و خو د نسخې پته ورته نو رواه مسلم د دې حدیث روایت ذکر کړي امام مسلم رحمه الله دانس رضی اللہ عنہ نو روایت دی وی صلی تو انا و یتیم مشکل او ما او یتیم و یتیم باجی وی داد د دې ضرور نو اسو کوئی ددنو مو زو میرا وإذا ابن ابي زميرو مولا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او د پلار ل رسول بده وی فی بیت نازم فقور کی زاو دے ور پسیو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم او ام سلیم چې د انس رضی الله عنه مور وا وی خلفنا زمونږ نه رسو یوازې هغه په صف کې ولاړ وا نو یو زنانه وکم په دودريږي بھائی یو زنانه دا برسو دريږي د ام سلیم په نوم کې ګڼ اختلاف دی دا د انس رضی الله عنه مور ده سو کوئی سهل نو میو شکر میلوي سو کرو می ثوي سو کرو می سواوي سو کرو می ساوي دا د ابو طلح رضی الله عنه بي بي وا ډيرن اوچت شان والا وا دي ته ام سلیم بنت ملحان وي اگر پا کور کی دنے دا نفل مسکڑے پیغمبر علیہ السلام اگر دی حدیث نو ایدام معلوم شوا خزا دا سڑو امامت نشی گولے جی برابر وزر سب کی ادری دی نشی مخ کی بتی سشی سب پوشوئی پا خبر بانے حدیث نصرو وطل چې امامت د مرئی رجالو د پاره جایز نه دی چې دا ور سره مزاحمت نشي کولې په صف کې نړوان دی بتی څنګه شي ادي کې دا موي سوبي ممیستا مجایز دی ځکه لفظ یتیم یتیم هغه چاله وي چې هغه بالغ شوی نوي ادم معلومه شو یو ما شومبا کوي نو دی په صف کې د بالغ سره ودریږي اکه ګڼ ماشومان بیا وزال لرست صف جوړای کی یو ماشوم دې سبا کوي یو ماشوم ما صف کې ودريږي ماشوم یو بد سړی سره په صف کې ودريږي دې دې کې ماشوم یو واده ونه درېدو بلکې دا انس رضی الله عنه سره ودريدو اخذ ازان ته صف دې دا وسړو سره صف نه جوړای نو کدا یوازې وی اوم د دې یوازې مصف په سدرس دی د دې یوازې مصف په سدرس دی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وخمم ختم جسوکو نسخا دا نکا خامخاوی از یو حدیث کی زنی وڈیر خبری یو خونه پاتے دو دی که یو دی یو دی خو خبری پا کسی دی دی با غبل لگوائی نو وعنہو وددغی آنس رضی اللہ عنو نروایت دی جنبی ری سلام صلی بیه و بی امیه و خالتیه موز کړهو پداو د د پمور او د د پماسي قال فاقامني ايمني زي خي طرف لو درولم واقام المراه خلفنا او خزنانه دواړه زمونه رستو درولې وي اي مور د ام سليم او ماسي و ام حرام بنت ملحان د دواړه خوين دي وي ام سلیم بنت ملحان و ام حرام بنت ملحان و ایزیخی طرف لو درولم و زنان رستو درولی نگوره که یو سڑه وی دی امام خی طرف لبو دریگی خضب رستو دریگی دا با دا سڑو سر اصف نجوڑای اباز روایاتو کې راغلي ګوره د دې کور باره کې مسکی مختلف روایات راغلي وینیا دا انس مولیک نو میو هغه پیغمبر علی السلام توام ترابللو نو خرا کې او کو به وی پورته شی چې کور کې تبرکن مزوکم نو په یو پوزی باندې د الله حبیب درېدو انس رضی الله عنه یو صففت وانا ولی یتیم وراءه ما او یتیم ته رستو سب جوړ کو ول عجوز من ورائنا ابو دیا دینیا مرس ول اڑو ملیکا رضی الله عنها دا د مسند احمد حدیث ته باز کې دا شراغلی دی وردن نشو نبی رسول سلام په ام سلیم فاتته بتمرن وسمن نغي ورته غړی او کجور راړی وکانا سوایمن او د الله حبیب روزه دار فقال عیدو تمرکم فی وای وسمنکم فی شقای کجوری پخپل لوخی کې او غړی پخپل لوخی کې کیدای بیا او درې دو بیا طرف د کور کې فصل لرکاتین دا د دې کور والا خیر او برکت وای فصل لینا موږ پر پسې نیت تړلو دا سی موکا کلنه ای موږ دغه سره وو دوره حدیث مقوله په خور کې مولانا محمد حسن جان سے پسې نو د دارلوم دیوبن محتمم راغې سالم نو به رحمه الله او صفات نو ماسپخین موږ مونږ نو کړه په طالبانو ځینې خیال نی نو شیخ امان الله سے پر پسو درېدو اماش پخین پسې نه فساتریم جایز دی کنه نه لوی ګور دا یو تاریخ پاتې شي چې مام فلانی شخص پسې ذکرې موز می کړي دای مور پسې زر زر سوکل نفل ور پسې دا کړه ایو کسته نګور باز خلکو یو څو ارسه ګډ وړ شول هغه یو دغه جارو والا سی عیسایان چې کمی کنا ویدی که زه رالم آیا که یا کسان غیبی باچا سیب دل تکینا باچا سیب ویدر اغا جارو غرزو لراغه اراغارا و ترالا چه فایدا خود پیغمبر پا اولاد کره کافر ویدر جارو التارتاو که ارامن نه کسی اکل ما سر ملاو شو او موزیو کو دایم ورپسیو کو باز روایات ابو داود شریف کی دا سراغلی وی نبی علیہ السلام را دن شپوم می حرام بانیغی ور تکجوری او غوڑی را علل وی دا پخپل لوخو کی واپس کئی زرو جدارم فینی سوائی من اپوی کم خواب بای سرے حل نوی وی یر را چطر دا وی رو جدارم نو رو جا اے ریا خسدی خلی سر تعلق نلری کله په خولی نوې وریا کاری به کله به بیا درې دوه دوه کاته نفلی وکو نو یو می سلیم او می حرام رستو درې دا او مونږه مخکې درېدو نو دا ګڼ روایت راغلی په بازه کې دام راغلی چې فرض یې کړی څه کړی اپا بازو که نفل راغلی نو بازو علماو لکلی چی دایا و واقعا نوا بلکی ده دی بختورو خلقو کور تا پیغمبر علیہ السلام دیری پیری تلے نو دا واقعا دیری پیری راغلی دا رواه مسلمن دی حدیث روایت کرے ما مسلم رحم اللہ وان ابی بکر تھا ا بایچا کتاب کتلې ها سوق بوج د ابو بکر نوم سو ها ا د ابو بکر ولول وی او دا د پکې د ځان او وی ا دین کې خبرې ذکر ادم نه شي سوق پکې د ځان نه وای ها ته وای ها دغه نوم زچه تا قتل دی وای ابو بکر ولولی وای دید توائف د کلانا پا بکر وی ده غلو یه ها تغپی جنی که نا پا خواجی بوکا بی پی رستسو ری سرخا پا غیر آکوشو یو ها انه انتهى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو راكع اذا الله حبيب ترى رسيده او الله حبيب حال دا چې پر رکوع کې انسائی شریف کی دا سراغلی انہو دخل المسجد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم راکعن پی جماعت تر آدن نشو دا اللہ حبیب پر رکو کیو. اتبرانی شریف کی دا سی حدیث راغلی جماعت تر آدن نشو اقامت شو ندخ یومنڈو والا او دا اللہ حبیبی رکو کی را گیر کو دا سام بدا بدا غستا ندی پلو گورا فارکا قبل ان یسیل الى صف دزړه کې چې صف لرشه خو پیغمبر په سر وجت کړي نو د صف نه لری رکو کا ثم مشاء الى صف بیا داسې د رکو په شکل کې صف لاړو. تاسو شوي په خبره باندې د رک د صف نه مخ کې رکو کا او ثم مشاء الى صف بیا لاړو د صف طرف ته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم دا خبر نبی علیہ السلام ته ذکر شو چې د خدا سکړي. په یو روایت کې دا سراغري چې نبی اسلام مزنرو ګرځي وایو کوم دخل الصف وراكون کم یو در کې صف تر اذن نشو دې پر رکو کیو. او ابو داوود شریف کې راغلي کم یو در کې چې د صف نه پرې رکو کاو بیا صف تر راغی ابو بکر رضی اللہ عنہ ما باز روایت کرا غری دامنډ چا والا ادا بد بد سا چا غستمنډ سړی وینو سالی بد بد کړه نو دوی قربان زوم یری دم چې رکات بدان نفوت شي. فقال الله حبیب صلی الله علیه وسلم زادک الله حرسن الله دې نورم حرس سی واکا پتلب د خیر کی لا تعد بیادا سمکوا. دی لفظ کی علماء و گن احتمالات ذکر کری. یو دا چه فتح دا اول دا و زمد عین دا عود نده لا تعد بیادا سمکوا منه کچھ بیا بدا سینه کې صفنا په لدی تکبیری تحریم او رکو دی او کا بیا د رکو په شکل کې صفل را ل بیا د سم کوا. د الله حبیب ورته سوی بیا د سم کوا. ابا زدا سی ویلی لا تعود بیا د سم کوا چې مز نه رسوکیږي بیا منډي وي ها یادا مانوا لا تعد بیا واپس کی گما چت درکو په شکل کې صف ترازی فإنها کمشیۃ البهائم دا خدا سے لکه زنا ورچی څنګه را روان وی. یا مان لا تعد منډی مو ځکه دا منډو نه من راغلی کنا بوزل چې رازی منډی بنوي. او یو دام دی چې بازی وی زمد عین دا ای فتح دا ولو او زمد عین و دا آغی خبری خمواری دی کنا نو مو واپس کی گا غطا چیتا او کل مند دیو والا ای ارو کو دیو کد سفنا ولو بیا سفل رالی دا ټول پکی رالل اباد شر را ہوئی دا لا تو عد عادی ندی لا تعد یعنی مزد دوباره مکوا ها قواله محافظ ابن حجر وی په تمام روایاتو کې لا تعد راغلی ها اختلاف دی د علماو چې چا د صف نه پله رکو کا امام مالک رحمه الله وای اباده نو رحمه وای که څوک د رکو د فوت کیدو لري چې امام بسر پورته کینو که د مخ کیو کا صف لراغې نو دا وای درسته ده. و چې صف سره نږدې وي څومره نږدې وي وی قدر ما بین الفرجتین یا سوک صلاة سصفوف وی امام شافی مکروح گنی کو دیده کی چونکی پیغمبر علیہ السلام منع فرمائی لیدا پیغمبر علیہ السلام منع فرمائی لیدا سے مکوا ادیبانی گورا جی جمہور علماء دلیلم دے مسئلی لو گورای چاچ امام پا روکو کیوں مندو نگوردن قیامم یو قسم فوت شوے قرأت د فاتحیم فوت شوی نو د رکات راگیر کو دا مذهب د جمهور دی دا د جمهور مسلک دی فاتحم پاته دا قیامم پاته دی رکو کې امام رونیو نو د جمهور مسلک دا دی چې د مدرک د دې رکات دی اباجی علماء دی طرف ته لاړ دی اے ابو هريره رضی الله عنه اهل الزوائر ابن خزیمه امام بخاری و ادارکات کافی کیږي نا ذکر د قیام فوت شوی قرات د فاتحه اواز دی پنځ باندې فرض دی جمهور شوی رکات یو شو باز وی اونو شو پښه په خبره باندې باز اهل حدیث هم د دې زمانی د جواز طرف ته لاړ دي او سوق عدم جواز ته لاړ دي نو جمهور قول مو پی جندو دارکات د راگیرو مدرکی صاحب شو رواه البخاری رحمه اللہ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلہ و اصحابہ